روزلی موسی مستیق تی دی غلی مددی اخر شپی دی غلی مددی اخر شپی دی دیرو درنو او قدرمندو او ریدونکو فهم دینا مزمج نوی البوم دا المدنی فرندو یا اداری لخوا وراندی کیجی المدنی فرندو یا اداره تاسو تا وراندی کوی المدنی فرندو یا اداره و تاسو تا فضلت پوری تقریرونا تلاوتونا ناتونا او شیرونا وراندی کوی فتمهی روی المدنی موبایل سینتر بوغرا روڈ المجاہد مارکیٹ چمن پا آواز باندی دا دیر گران او محترم رول مولوی عبدالولی وقار غلی مددی اخر شپی دی غلی مددی اخر شپی دی نا کم بندی لندی ہی ودا زواکونا دی سولو نامورادا زواکونا دی سولو نامورادا ناکم بندی لندی ہی ودا زواکونا دی سولو نامورادا زواکونا دی سولو نامورادا هم دل تا دیش پی نوری ترخی دی غلی مددی اخرش پی دی غلی مددی اخرش پی دی هم دل تا دیش پی نوری ترخی دی غلی مددی اخرش پی دی غلی مددی اخرش پی دی روزلی موسی مستیق تی دی غلی مددی اخر شپی دی غلی مددی اخر شپی دی دشمن دا خو افغان ملت دی تر دی ژوندونی خوان شهادت دی تر دی ژوندونی خوان شهادت دی دشمن دا خو افغان ملت دی تر دی ژوندونی خوان شهادت دی تر دی ژوندونی خوان شهادت دی فولاد پشانی کلکی جذبی دی غلی مددی اخر شپی دی غلی مددی اخر شپی دی فولاد پشانی کلکی جذبی دی غلی مددی اخر شپی دی غلی مددی اخر شپی دی روزلی موسی مستیق تی دی غلی مددی اخر شپی دی غلی مددی اخر شپی دی چی زور سارا چا ازمو یا لئی حاغا تری روخ سار ندی و تا لئی حاغا تری روخ سار ندی و تا لئی چی زور سارا چا ازمو یا لئی حاغا تری روخ سار ندی و تا لئی حاغا تری روخ سار ندی و تا لئی بس رنگی بنگی ای بیا قوی دی غلی مددی اخر شپی دی غلی مددی اخر شپی دی بس رنگی بنگی ای بیا قوی دی غلی مددی اخر شپی دی غلی مددی اخر شپی دی روزلی موسی مستیق تی دی غلی مددی اخر شپی دی غلی مددی اخر شپی دی خونسا دی دلتا ٹکنالوجی سوا جازو نا دی هم پلاستیکی سوا جازو نا دی هم پلاستیکی سوا خونسا دی دلتا ٹکنالوجی سوا جازو نا دی هم پلاستیکی سوا جازو نا دی هم پلاستیکی سوا غازیانو سارا مل پرشتی دی غلی مدا دی آخرش پی دی غلی مدا دی آخرش پی دی غازیانو سارا مل پرشتی دی غلی مدا دی آخرش پی دی غلی مدا دی آخرش پی دی روز علی موسیٰ مستی قیتی دی غلی مدا دی آخرش پی دی غلی مدا دی آخرش پی دی سیرت سعد اللہ وربان دی ویڑم ہر وقت بری لخدا یا غوالم ہر وقت بری لخدا یا غوالم سیرت سعد اللہ وربان دی ویڑم ہر وقت بری لخدا یا غوالم ہر وقت بری لخدا یا غوالم خالق تا مولا پی تلک جیدی غلی مدا دی آخرش پی دی غلی مدا دی آخرش پی دی خالق تا مولا پی تلک جیدی غلی مدا دی آخرش پی دی غلی مدا دی آخرش پی دی روز علی موسیٰ مستی قیتی دی غلی مدا دی آخرش پی دی غلی مدا دی آخرش پی دی روز علی موسیٰ مستی قیتی دی غلی مدا دی آخرش پی دی غلی